أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآكلة بالتكين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الثلث ما الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم آلة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجيرت بها حتى ما تجعله في امرأتك. رواه البخاري ومسلم وسعيد عن سعد رضي الله. مشكلة موجودات محمد مصطفى رضي الله صلوات، سيد السادات محمد مصطفى رضي الله صلوات، حبيب الهدى محمد مصطفى رضي الله صلوات. Bir evvelki geçen pazardan kırdaşta namazgahında sabah namazını kıldıktan sonra işrak vaktine kadar Allah-u Teala'nın bir zikriyle meşgul olmaklık rızkın insanın üzerine gelmesinde en eblağ, en faydalı, en güzel şekilde sebeptir. Sabah namazını kıldıktan sonra müsallasında oturup da işrak vakti gelinceye kadar Kur'an okumak, efendim herhangi bir zikirle meşgul olmak, tesbih ile vesaireyle, sonra işrak namazını kılarak çıkmak hem bir hac sevabına muadil, hac ve umre sevabına muadil, hem de rızkın bunun üzerine gayet rahatlıkla ve bollukla gelmesine vesile olur. Bugünkü dersi ise es-sülüsü ve es-sülüsü kesir. Musa'lı ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh ahirete göçme devresinde malını vasiyet ediyor. Malının üçte ikisi hayır olsun. Bıraktığı miras malının üçte ikisi hayır olsun. Resulullah Efendimiz diyor, hayır bu üçte iki çoktur. Yarısı olsun diyor. Malımın yarısı hayra tesadduk edeceğim. Bu da çok diyor. Ya üçte birini sana, senin hakkın durum, bunu vasiyet edebilirsin. Bir hayra. Üçte ikisi de senin mirasçıların hakkıdır. Onların hakkına tecavüze hakkın yok. Onları çünkü fakir olup en nihayet ötekine belekine el açma suretine bırakmaktansa onları avniye olarak bırakmak, muhtaç olmayacak şekilde bırakmak daha hayırlıdır. Buyurmuş. Hatta insanların verdiği her nefakadan, her sadakadan, Allah rızası için verilen her şeyden insanlar şüphesiz mecbur olurlar sadakası nispetinde. Mahsus hanımının ağzına rıtıfı olarak yahut hüsnü intizacı vesile olsun diyerekten bir lafı sıkıştırıyor. Bu yüzden de bunu giriyor. Bundan da mecburdur diyor. İltifat birbirlerine yaptığı hanımına karşı yaptığı şu ufacık iltifattan da mecburdur. Hüsnü intizac matluktur. Onun için bu da hüsnü intizacı bir vesile olur. Bir lafıdır ama onun gönlünü almış olursun. Ve bundan dolayı da Cenab-ı Hak sana icir verir. Bu sefer Mekke-i Mükerreme'de kitapçılar var ya, bakarken baktım bir kitabın ismi yazılı, Ruhul İslam. Hoşuma gitti, adı hoşuma gitti. Aldım bu kitabı. Gelince okuyayım bakalım dedim. Güzel güzel şeyler yazmış. Şam profesörlerinden birisi. Bu meseleye de gelmiş. Orada diyor ki, bugünün Müslümanlarına çok teessüf ederim ki Cenab-ı Hak kendilerine böyle bir fırsat vermişken bu fırsatı da ihmal ederler. Cemiyet-i İslamiye'nin ayakta durmasına vesile olacak bu hayırdan da uzak kaçarlar. Bilmem bugünü de belki göz önüne getirerekten bugünün hasıl olan gürültülerinin yegane sebeplerinden birisi de zenginlerimizin bu hayra candan baştan iştirak etmeyişlerinden doğuyor. Ama onların başlarına da gelenler geliyor. Geliyor ama yine intiba yok. Bir hayır denince, beş kuruştan da olur bu hayır. 5 lirayla da olur, 500 lirayla da olur, 5000 lirayla da olur. Fakat bunların hiçbirisi kafi değildir. Tabii herkes kuvveti nispetinde iştirak eder. Şimdi 5 kuruş verecek adam 5000 lira veremez ki. 5000 lira verecek adam, bunun servetine bakarsan 5000 lira da onun 5 lirası kadar yoktur yani. Ötekinin 5 lirası onun 5000 lirasından daha aladır. Çünkü çokluğa nispetten 5000 azdır. Halbuki biz Hazreti Ebubekir'in Sıddık'ın yaptığını yapmadıkça kurtulamayız. Hazreti Ebubekir'in Sıddık'ın yaptığını yapmadıkça kurtulamayız. Kurtuluşun en iyisi canı feda edemiyoruz canım. Canı feda edemeyince hiç olmazsa malı feda et. Malı feda edeme, canı da feda edeme. Sonra dedi ki ya Allah kurtar bizi. Allah affetsin şimdi. Bunun için o profesörün dediğine göre şimdi Allah-u Teala hepimize hayırlı emirler etsin buyursun. Ama bu ömrün hepsinin bir sonu var hepimiz için. Bu sondan kimsenin kurtulacağı yok. Bu son geldiği vakitte ama gelmeden evvel hazırlanması her Müslümanın da yine Peygamberimizin tavsiyesidir. Vasiyetini herkes başının ucunda bulundurmalı. Çünkü ölümün ne zaman geleceğini kimse bilmez. Sen 80 yaşında yaşayacağım diye bir durursan olmaz. Her gün vasiyetin başının ucunda bulunmalı. Zamana göre de vasiyeti mütemaden değiştirirsin. Vasiyetin en güzeli Allah'a iman ve İslam'ı çocuklarına tavsiye ettikten sonra bırakacağın vasiyetnamedeki çocuklarına bugün güvenç de yok. Katip adrede de götürsen yaptırsan ki benim malımın şu kararı şuraya harcanacak, buraya harcanacak. Mirasçıların elinde durur. İsterse senin şeysini taklit ederler, isterse etmezler. Ama sen hayatındayken bunu kendi elinden yaparsan gözün yumuk git, gözün kapalı gitmez ahirete giderken. Onun için feneri önünde yak, arkaya bırakma. Fırsat elinde, can bedende, senin de kudretin kuvvetin, sen bu miras hakkını vaktinden evvel yapacağın yerlere ayır ver. Sonraya bırakırsan bana kalır işlerler. Bu sülüş, Allah onu bize hak vermiş. Mesela benim 3000 lira servetim kalmış, 1000 lirası benim hakkım. Ölünün hakkı yani. 2000'in çocuklarımın hakkıysa, yine de öyle yaptım. İstediğim yere tasarrufa Cenab-ı Hakk'ın da bana izin veriyor. Sen bu 1000 lirayı istediğin yere harca diyor. Camimi, çeşmemi, çocuklara mı, nereye aklın yetiyorsa oraya bunu harcamakta huursun diyor. Bu hürriyeti Allah bu servetle bize verdiği halde biz bunların hepsini unutuyoruz. Hep kalan mirasçıya kalsın diyoruz. Sonra da o mirasçıya yarıyor mu ona da yaramaz. Her huru harman sula savurur gider attırır. Es-sûl vel-bakar vel-kırrâş min sübki iblis. Sûl, sarımsak. Bakal, soğan. Şimdi soğan ve sarımsak gıda olarak hepimizin evimizde yediğimiz nesnedir. Yaşı olsun, kuruş olsun. Pişmiş olsun, çiğ olsun. Halbuki kırrâş da böyle pırasa gibi otlar. Ki bunların hepsi İblis aleyhillâne'nin kokularından bir kokudur. Şimdi o zaman ciğara yok tabi. Ciğara yoktu da ciğaradan bahsedilmemiştir ama ciğaraya şimdi bu bir gıdadır. Su, sarımsakla soğan bugün gıda maddesidir. Onsuz yemeklerimizin tadı da olmaz, bir şeysi de olmaz. Bile onları yemeklerimize katarız. Kattığımız bu yemeklerde bitince onun kokusu tabiatını kaybolur. Tabiatı kaybolduğu için o zaman mikrofluk kalkar. Mikro olan kısmı çiğ olarak yiyeceğim. Ağzımız kokar. Bu ağzımızın kokusundan da melekler hoşlanır. Çünkü iblisin kokusu dedi. İblisin misk kokusu. Ona misk gibi. Onun kokusunu ağzınızda bulundurmak suretiyle camiye gelmemize de Resulullah razı olmamıştır. Bunu yiyenler namazlarını evlerinde kılsınlar, camiye gelmesinler demiş. Şimdi bu gıda maddesi olan soğanla sarımsağı böyle dendikten sonra bugün mucidi olan ki buna bir at hades denilen bu icaben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç de razı olacağını kimse diyemez. Kim diyebilir ki bundan Resulullah razıdır? Kimse diyemez. Binaenaleyh siyara haddi zatında vücuda hiç menfaati yok. Vücuda menfaati olmadığı gibi bir dumandan ibarettir, zevki bir iştir. Onun zevkini aldırarak, keyfini aldırmaktan her gün 5-6 lirayı havaya uçururuz. 5-6 lirayı. Ama bugün 36 milyon Müslümanın hiç olmazsa 20 milyonu böyle bunu uçuruyorsa tam günde 80-100 milyon parayla. Yazık değil mi bu bize? Yazık değil mi bu bize yani? Bunu aklı olan bir insan yapar mı dersiniz? Katın yapamaz. Bir hayra 5 kuruşu vermeye kıskanıyoruz. Efendim her gün bu İblis-i Lani'nin icadı olan siyaraya dünya kadar para vererekten kendimizi de, cemiyetimize de zarara sokuyoruz. Hem sıhhatımız bozuluyor. Bir tane de söylemiştim. Altın parçaları sözlerin namındaki kitabın içinde bilmiyorum kaçıncı şeydi. Altı damla zifir kelbe öldürür diyor. 10 damlası da deveyi öldürür diyor. Bu kadar. Menkus olan bu şeye dünya bugün müptela. Biz başka dünyada müptela. Herkes buna müptela olmuş. Bir dert yani. Hastalık. Hastalığın nevi var. Allah ümmeti Muhammed'i bağımsız bu dertten kurtarsın. Başka diyeceğimiz olmaz tabii. En zararlarından birisi de bu şeytan aleyhi lanenin kokusu olduğundan dolayı meleklerin oraya sokulmamasına vesile olur. Meleğin sokulmadığı yere şeytan sokulur. Bunu da hatırında olmalı insanlar. Allah'a sevgi. Hepimizin bir son nefesi var ya. O senin nefesimizde melekler yanımızda olmaz da şeytan yanımızda olur da bizi kandırırsa, bizi başka şeylerle meşgul ederekten Allah'a sevgi. O cevheri imana tasallut üzerinde ne olur halimiz hocam? Onun için havatır 4 çeşit. Birisi melek tarafından gelir. Birisi şeytan tarafından gelir. Birisi nefes tarafından gelir. Birisi de hak tarafından gelir. Melek tarafından gelene ilham derler. Şeytan tarafından gelene havadis derler. Nefis tarafından gelene de vesvese derler. Haktan gelen de haktır. Ama bunun hangisi hak, hangisi nefisten, hangisinin şeytandan, hangisinin melekten olduğunu ayırtacak erbab pek azdır. Pek azdır. Ayıramaz insan. Her hatırına geleni, evet içime böyle geldi, ilhamdır diyerekten saplanır kalırsan çukura gidersin insan. Bunun hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu seçecek kuvvet, iktidar, ilimde yüksek mertebelere nail olduktan sonra olur. İlimde yüksek mertebelere erişmemiş insanlar daima altında burada. Bunun için o anda şeytan, maksadım, o anda şeytan nefis insanlara çeşit çeşit vesveselerle, hatıralarla insanı meşgul ederler. Beni de sokulmuyor yanına. Bak ne tehlikeli an oluyor o zaman. Bunun için bize Mevtalarınız öleceği vakitte başında Yasin okuyun derler. Güzel kokular yapın. Niçin? Meleklerin celbine vesile olsun da gönlüne fena şeyler değil, iyi şeyler gelsin. Bu iyi şeylerden birisi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la meşgul olur. O surette teşekkürler gidersin bu dünyadan. Ne güzel saadet. Bu hatıralar gönlüne gelmek için güzel kokular lazım. Buna alışmış insanlar ondan kurtulması da Allah'a sevgisi çok zor. Onun için daha çocukluk devresindeyken bu gibi fena şeylere alışmamak lazım. Alışırsa da çabuk bundan kurtulmak için çare bulmak, aramak lazım ki çok mücahidesi. Elca ehakku bi şuf'ati cari yuntazaru biha وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ تَرِيقُهُمَا وَاحِدًا. Yar, komşudur. Komşu hakkında Buhari hadislerinin içerisinde çok geniş tafsilat vardır. Komşu hakkı çok mühimdir. Komşun isterse gavur olsun, isterse Yahudi olsun, isterse fasık olsun, ister facir olsun, ister abid olsun. Ne olursa olsun. Bu komşunun şeysi nispetinde hakkı vardır. Yahudi'de bir hakkı vardır komşu. Müslümansa iki hakkı vardır. Akraba ise üç hakkı vardır. Komşuluk hakkı. Bu böyle olduktan sonra bakın şimdi. Elca hakkı bir şüphati carihi. Komşumun evi satılıyor. Evvela komşunun hakkı bu evi almak. Komşuya soracaksın, ben evi satıyorum ya. Sana lazım mı? O olursa tabii almadığı takdirde o zaman satacağın tarafa ilan edeceksin. Komşulardan bir şey evvela danışmak lazım. Hatta bu Buhari şariflerinde ileri giderken komşudan başka demiş mahallenin de hakkı. Mahalleden başka memleketin de hakkı. Şimdi başka bir memleketten gelmiş bir adama satmaktansa memleketin yerlisine satmak. Mesela mahalleden alacak yok, komşundan alacak yok, memleketin yerli halkından alacak yok. O zaman istediğine satacaksın. Bu kadar incelemişler yani. Niçin? Birçok faydalar, birçok da zararlar doğabilmektedir bundan. Onun için ev almazdan evvel komşu al, komşuyu al. Komşu al, evvela komşu, sonra ev derler. Evvela komşu, sonra ev. Ve imkanı galiben diyor bak. Komşu ama yok burada. Hacca gitmiş yahut uzak bir yere sefere çıkmış. Yok. Evi de satacağım. Komşuya da danışma şey yok. Komşu yok burada. Gitmiş bir yere. Gelinceye kadar bekle diyor. Gelinceye kadar bekle. Bu komşunun rızasını al. Ondan sonra sat. Hatta isimler hakkında kalmadı ya. Satacak zaten birisi evine talip olmuş birisi. Ben alırım demiş senin evini. Ne kadar? İşte o zaman parayla yüksek bir fiyata razı olmuş. Satacak ona. Komşusu gelmiş demiş ki ya ben varım. Ben varım. Ben varken ne satıyorsun lan? Ama demiş bu kadar veriyorlar. Çok veriyorlar. Ben bu kadar veremem demiş. Çok aşağısına ancak ben bu kadar verebilirim demiş. Şimdi diyor ki zat ben Resulullah'tan eğer duymasaydım bunu ki ona verirdim. Fakat bunu bildiğim için şimdi ben ona vermem, senin istediğin fiyata sana veririm diyor. Ve onun istediği fiyata komşuluk hakkı için yani inatlık da yapmıyor, ona devir diyor malum. Bu kadar komşu hakkı mühim. Alttaki hadiste bu yukarıki hadis Cabir radıyallahu anh'da. Bu hadiste Hazreti Ali radıyallahu anh'da dedi. Elca kablet da. Şimdi komşu evden evler. Ev alacağım ama evvel komşuları bir tetkik edeyim bakayım. Bu komşular benim mizacıma uygun mudur değil midir? Bunu tetkik edersin. Ha bu komşular iyi. Bunlarla güzel geçim olur. Müslümandırlar. İyidirler. Ben bu eve talip olurum. Ama alacağın evin etrafında komşulara baktın ki hepsi başka alemin komşuları. Bu evi de herif ucuz verecek. Yok ucuz da olsa bana yaramaz. Evvela komşuyu bulacak. Ve refik. Kablet tarif. Yola çıkacaksın. Yola çıkacağın vakitte bir arkadaş arayacaksın kendine. Evvela arkadaşı arayacaksın. Sonra yola çıkacaksın. Öyle önüne gelen, rast gelen insanla arkadaşlık yapmak doğru değil yani. Evvela arkadaşını bul. Bazı aç yolunda. Arkadaşını bul. Kendisine itimat olur mu? Güvenilir. Yardım mı olur? Her şeysi olur. Ha, o adamı arkadaş edinirsin. Refik edinirsin. Ondan sonra yola gidersin. Ben yolda rast giderim birisinden de arkadaşlık ederim dersen aldanır. Rezzan kabler rahim. Şimdi azık lazım yanımızda. Paraları hazırlamak lazım. Hacca gideceğiz. Hacca yola çıktıktan sonra para hazırlanır mı? Filan yerde benim alacağım vardı. Onu alayım da alırım filan. Ümitle gidiyorsun. Olmaz o iş. Evvela parayı cebine koy. Buradan alabilirsen ah ne ala. Alamadığın takdirde ne yapacaksın sana orada? Ne güzel bir buyurlamış. Şimdi yine buyurur. Elca sittûne dâren. Başka rivayetlerde 40 de vardır. Buradaki rivayette 60. Komşu 60 evdir. Sittûn an yemini. 60 ev sağdan. Sittûn an yesâri. 60 ev soldan. Sittûn halfû. Arkadaki taraftan. 60. Sittûn kuddâme. Ön taraftan da 60 ev. 4 kere 6. 240 ev bir evin komşusudur. 240 etraf erbaatıyla beraber. Şimdi bu 240 kişinin böyle istediğin gibi onlarla efendim muaşeret edebilme, üstünü muaşeret edebilme imkanını bulacak bir evi bulmak insan için çok büyük bir nimettir yani. Bunun için bu komşunun şeyini diyor ki Müslüman kan, en kafir. İsterse komşu Müslüman olsun, isterse kafir olsun. Abiden en fâsıkan. İster abid olsun, ister fâsık olsun. Sıddıkan ev ödüven. İster dostluğu olsun, ister düşmanı olsun. Gariben ev ecnemiyen. İsterse yakınlığı olsun, isterse başkası olsun. Garibiddar ve bahiriddar. İsterse yakınında bir ev yakınında olsun, isterse 60. ev olsun, uzaklık ev olsun. Hepsi komşudur. Bunların hepsinin hakkına riayet etmek ve mükellefiz. Hasta olduğu vakitte gideceğiz. Gitmiş olsun arkadaş. Allah şifa versin sana. Var mı bir darlığın, zorluğun diye hatırını sormak mecburiyetindeyiz. Allah azizliğe dünyasını değiştirirse gideceğiz cenazesinde bulunacağız. Ve evini taziye edeceğiz. Bu cenaze olduğu gün onun evine yemekler, ekmekler yollayacağız. Bu yemekler yapıp yedirecek değil. Bu İstanbul'un yanlış bir adeti var. Cenazesi oluyor, orada güzel helvalar yapıyorlar. Helva sevinç alametidir. Yüzünüzden herkes sevinç var. Ölü öldü diye seviniyor musun baban gitti diyeceksin, yanında ben helvayı duruyorsun aleme. Ve komşuların hakkıdır. Komşular o gün tatlı tuzlu bir şeyler pişirecekler. Çünkü madem halindedir, bunun acısı var. Yemek yapmaya vakit bulamaz. Yapamazdı, evi de varmaz. Binaenle komşu onu derhal yapacak, gözetleyecek ve onu sıkıntıdan kurtaracak. Bu 60 hane içerisinde, hiç olmazsa 40 hane içerisinde bunları gözetlemekle memuruz. Bunu yapmadığımızın cezasını bugün de çekeceğiz, yarın da çekeceğiz. Bundan kendimizi katliyen kurtaramayız. Onun için Müslümanlık yekpare dedikleri vakitte hangi yekparelik olduğunu hala anlayamıyoruz. Canım şu vücut bak, el ayrı, ayak ayrı, vücut, göz ayrı, kaş ayrı. Fakat hepsi bir vücudun malıdır. Hepsi bu vücuda hizmet ederler. Müslümanlığı da zengin, fakir, büyük, küçük, alim, cahil hepsi Müslümanlığın hizmetçisidir. Hepsi Müslümanlığın hizmetçisidir. E biz bir camiye gireriz de, bir camide birbirimizle ünsiyetimiz olmazsa bırak kaç başka taraf. Bir cami halkının birbiriyle ünsiyeti olmazsa bırak kaç başka taraf. Allah o benlikten, o şey, efendim, kusurdan bizleri kurtar. El-Câlib-i Merzûk vel-Muhtekir-i Mel'ûn. Bakın şimdi. El-Câlib, memlekete yiyecek getiren. Dışarıdan temin ediyor, memlekete yiyecek getiriyor. Bu, indi ilahiyede mevzûk. Güzel bir iştir. Memleketliği sıkıntıya sokuluyor. Yiyeceği ihtiyacı temin ediyor dışarıdan. Vasıtaları var. Getiriyor, memlekette rahat rahat geçiniyorlar. Bazı aç gözlü ve açık gözlü. Açık gözlü değil de kör gözlü diyeceğiz de. Aç gözlü. Saklıyor getirmiş malı. Arkası da gelmeyecek. Onu anlıyor belki. Saklıyor. Niçin? Bugün bir lirayse yarın yokluk. Herkes kaçacak bunu almak için. Bu iki lirayı. Bunu iki liraya satacak. Çok para kazanacak. Birkaç apartman yaptıracak. Daha şöyle yapacak, böyle yapacak. Fakat bugün tepesine binecek şeysini, düşmanını kendi eliyle hazırlıyor. Bugünkü kendi düşmanını kendi eliyle hazırlıyor demek bu. Yani bugünkü başımıza gelenler hep bu muhtekillerin başımıza açtıkları beladır. Nedir bu muhtekil? Mel'unun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanından. Lanet olunmuş. Allah Teala'nın rahmetinden uzak olması isteniyor. Niçin? Mümin müvahhid kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine bazı isterse kim olursa olsun memlekette yaşayan insanların beşeriyetin zararına çalışıyor kendi manfaat için. Kendi manfaat için beşeriyetin zararına çalışan bu adam Allah'ın rahmetinden uzak olmaya layıktır elbette. Niçin? Bunun parası kendisine yaramayacak. Kendisine yaramayacak ki sanki. Kendisine yaramayacak. Kendisine yaramadığı gibi Müslüman kardeşlerinin de o memlekette yaşayan insanlardan tabii sıkıntıya, zorluğa, darlığa, sokutlardan dolayı bunlara muhtekir denmiş ve bu etikarının dolayı da lanetlenmiştir. Lanet şeytanadır. Lanetullah. Yahudiye de lanet olunur. Fakat Müslümana lanet yakışmaz ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu muhtekine lanet. Allah cümlemize kanaat, sabır, selamet, İhsan buyursun. Güzel ahmetlerin hepsini ihsan buyursun. Bu ihtikar elbette kötü bir huydur. Allah ondan bizi de ümmeti Muhammed'in muhafızı buyursun. El cahiru bil Kur'an. El cahiru bil sadaka. Cahil cehir. Açık okuyor. El cahiru. Hafızlarımızın okuduğu gibi Kur'an adını şanı sesle okuyor. Diğerlerinde dinliyor. Cahil. El cahiru bil sadaka. Bu adamın misali sadakayı açıktan açığa veriyor. Sadakayı açıktan açığa herkesin gözü önünde veriyor ki benim verir bir adam olduğumu herkes de görsün. Riyakar olmama şartıyla bu terkip yolu ben veriyorum siz de verin gibi. Numune olmak başkalarına da olmasın size. Cehren böyle sadakasını veren adam Kur'an-ı Azimüşşan'ı böyle cehren okuyan adam bunun gibidir. Vel misirri bil Kur'an kel misirri bil sadık. Bir de sadakasını veriyor olan kimseyi göstermiyor. Kimseyi göstermeden gizlice veriyor. Bu da Kur'an-ı Azimüşşan'ı okurken gizli kendi kendine okuyor. Bu da onun gibidir. Bu da tabi riyadan salimdir. Ve sevabı da ona verir. Şimdi buna dikkat edin. El cefa küllül cefa. Vel küfrü vel nifâku men simi'a münâdiyallâh yünâdî bis-salâh ve yed'û ilel-felâh ve lâ yücîbe. Ravâhu Ahmed ibn-i Hanbel ve tabarânî amma âzib bi'enes. Radıyallâhu teâlâ. Cefa, cefa bilirsiniz. Türkçe bizde. Türkçe kullandığımız cefa. Bana cefa yapma deriz ya. Eziyet yapma yani. Cefa. Küllül cefa, bütün eziyetlerin, cefaların başı. Vel küfrü, küfrani nimet. İnsan nimete şükretmesi gerek. Nimete şükür olmayınca küfrani nimet oluyor. Küfrani nimet. Ve nifak, münafıklık alameti. Münafık ameli diyor da. Nifak ameli. Ve nifak. Nedir bunlar? Men semi'a münadiyallah. Allah Teala'nın müezzininin sesini duyuyor. Men semi'a münadiyallah. Müezzin. Yani ne diye? Yünadî bis-salâh. Namazı davet ediyor. Yünadî bis-salâh. Ve yed'û ilel-felâh hayy ale-salâh. Hayy ale-felâh diyerekten davet ediyor. Felâ yücibuhu. Ve buna da icabet ediyor. En büyük cefa, en büyük kufrani nimet, en büyük nifak bu davete icabet etmemektir. Bu davete icabet etmek, etmemenin zararının ne kadar büyük olduğunu herkes kendisi muhakkak iyi bilir. Namaz, malum ibadetlerin başıdır. Çok ibadet var ya, zikirler, tesbihler, sadakalar, hayırlar, hasenatlar, hep ibadet kısmında ise de bu ibadetlerin başı namazdır. Namazın başı da iman. İmandan sonra ikinci olaraktan namaz gelir. Namaz baş misalidir. Baş olmayınca elin, ayağın hiç kıymeti yoktur. Elin, ayağın vesaire gövde azalarının hiçbirisinin kıymeti yok. Çünkü başsızdır. Baş olmayınca hayat başla kaimdir. Baş kesilince hayat söner. Kolun kesilirse yaşarsın. Ayağın kesilirse yine yaşarsın. Beberinin bir tanesi alırsa yine yaşarsın. Diğerini yararlar, bir parçası kalır yine kurtulursun. Midenin keserler yine bir parçası kalır yine kurtulursun. Fakat baş olmazsa kurtuluş yok onda. Binaenaleyh namaz olmayınca hiçbir şey olmuyor yani. Onun için küfrane nimettir diyor. Onun için çocuğunu kendin evvela numune ol. Çoluk, çocuk, herkesi bu namaza daha küçük yaşlarında alıştırmak ve sonra üzerinde onu temadi ettirmek lazımdır ki büyüdükten sonra da bırakması. El cemaat. Fırracül el lisan. İnsanın cemal ettikleri şu yüzündeki güzellik var ya, şu güzellik, herkeste bir Allah'ın verdiği güzellik vardır, bir cemal. Cemaline aşık oldum derler ya, bunun güzelliği gözünde, kaşında, sözünde, dilinde, her tarafında. Fakat Cenab-ı Peygamber bunu, bu cemalin nasıl olduğunu bize tarif ederken, cemal fil racüle el-lisan, asıl güzellik adamın dilindedir diyor. Bir adamın dili güzel mi? Bunun her şeyi güzeldir. Dili bozuk mu? İsterse yüzü ay parçası gibi olsun, kıymeti yoktur. Onun için dilin güzelliği, insan kendini daima iyi sözlere alıştırmalı, güzel söz söyleme alıştırmalı. Kimsenin güzel sözden bırak, edebiyat taslaklığı değildir ha. Şairane bir konuşma değildir. Güzel söz, kimsenin hatırını, gönlünü yıkmayacak derecede güzel bir ifadeyi meram ederse konuşmak. Hatır yıkmamak, gönül kırmamak suretiyle olan idare-i kelama lisanda cemal derler. Bunu bir hadisinde de daha şöyle izah ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El cemal savabül mekal. Şimdi sizin bazı yalanı olur, bazı da gevezesi olur, boş sözler olur. Bunların hiçbirisi değil. El cemal savabül mekal bil hak. Hak sözü söyleyebilmek. Hak sözü söyleyebilmek cemalin, güzelliğin tam kendisidir. Hak sözü söylemek. Daha vel kemal. İnsandaki kemal nedir? Hüsnül fi'al. Onun fiillerinin, yani hareketlerinin güzel olması bunun kemalinin alametidir. Sözünün doğru olması güzelliğinin alameti. Hareketlerinin de güzel olması kemalin alameti. Kötü yerlere gitmiyor. Kötü yerlerde bulunmuyor. Efendim, münasebetsiz hareketleri yok. Kavgası, gürültüsü yok. Kimse incitmiyor. Bu hüsnü fiyal. Hüsnü fiyal, vel kemal hüsnü fiyal, bir sıdkı. Buna da uydurma değil, sadakat de bu halinde bulunuşudur ki. Bu, Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in amcaları, Hazreti Abbas radıyallahu anh, huzur-u saadete gelmiş. Peygamber Efendimiz'in huzuruna geliyor. Fakat ve aleyhi siyadun biz yeni güzel bir beyaz elbise giymiş. Malum beyaz güzel elbise güzelliğe güzellik ilave eder. Fetebessemen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem'ını öyle görünce beyaz bir güzel elbiseyle tebessüm buyurmuşlar. Tebessüm buyurmuşlar. Demiş ki o zaman Hazreti Abbas ma yadahhukuke ya Resulallah. Niçin tebessüm buyurdunuz ya Resulallah? Kal cemalük. Senin şu güzelliğin benim hoşuma gitti de. Onun için tebessüm buyurdum. Güzelliğin hoşuma gitti. Cemalin güzel, esbabın güzel. Hoşuma gitti. Bundan dolayı tebessüm buyurdum buyurmuşlar. Ama cemal, bu güzellik dediği nedir ya Resulallah? İşte salavül makali bil hak. Hak sözü söyleyebilmek doğru olaraktan. Ve sıdk ile güzel hareketlerine devam edebilmek ve kibarlık rızasıdır buyurmuştur. El-Cümü'atır. Cuma namazı. Bir suremiz vardır. İsmine sure-i cuma derler. Cümü'a. Biz cuma deriz ama aslında cümü'a. O cuma işte haftada bir kere gelen günün adıdır. Fakat asıl orada bu günde kıldığımız cuma namazı. Cuma namazı. Bu kıldığımız cuma namazı iki rekattır. Bunun iki rekat olan bu cuma namazı salat-ı cuma. Kefaretun lima beynaha ve beynel cum'ati leti kableha ve ziyadet silah seyyam. Bu bundan bir evvelki haftada kıldığımız cuma ile bugün kıldığımız cumanın arasında ve şeriat iktizası hatalarımız, kusurlarımız olmuştur. Bu cuma namazını kılmak suretiyle Cenab-ı Hak bu hatalarımızın kefareti olur. Silinmesi olur yani. Siler olur. Çünkü daha ve ziyade silah seyyam aynı zamanda biri 10 olduğu için haftada 7'dir. 3 ilavesi var. 10 güne muadildir. 10 günlük hatalara muadil olur. Bir cuma namazını cemaatle kılabilmek. Bu namaz bahislerinde geçerken yine sizden bir ricam olsun. Orada sabah namazını cemaatle kılar. Sabah namazından sonra da işrak vaktine kadar Kur'an okumak suretiyle veya zikretmek suretiyle, tesbih etmek suretiyle oturur da iki rekatı kılığa gidersen, vakti müsaitse, halinde müsaitse, sıhhatında müsaitse, bunu yapabildiğin takdirde hem bir hac ve umre sevabını alırsın, hem de rızkın senin arkandan böyle koşarak gelir. Rızkın senin arkandan koşaraktan gelir. Sen rızkını aramakla değil, sana rızık koşar da gelir. Canım rızık koşar da gelir mi? Buna hiç şüphen olmaz. Saatlerimiz vardır eskiden, bilmem yine bulursunuz. İki tane zincir vardır saatlerde, topları vardır. Bu topun birisi iner, zincir yukarıya çıkar. Top aşağı iner, zincir yukarıya çıkar. Örneğin rızık böyle müsavidir. Ömür aşağıya, rızık aşağı iner, ömür yukarıya çıkar. Rızık aşağı iner, ömür. Rızık biter, ömür de biter. Binaenaleyh, rızkı varsa bir insanın bir velev, bir habbecik olsun, insan ölmez. O rızık bitecek, ondan sonra can çıkacaktır. Sonra güzel bir tabir daha vardır. Bu, biz ölüm deriz ya, bu ölüm yokluk değildir. Müslüman hiçbir zaman ölmez ha. Ölüm Müslümana ait değildir. Ölüm, köpek öldü derler. Kedi öldü üzüm derler. Hayvana mahsustur bu ölüm lafı. İnsan göçtü derler. İnsan için filan ahirete göçtü derler. Yani naklediyor artık. Dünyadan ahirete nakildir. Müslüman hayvan gibi değildir. Ölü lafı Müslümana kullanması caiz değil, doğru değildir yani. Ölünün asıl manası göçmek manasındadır. Yoksa yok olduğu manasına değildir. Onun için dünya muhakkak hepimizin bir son dakikası var. Bu son dakikamızın hangi dakika olduğunu kimse bilmez. İşte kimisi geçlik anında, kimine trafik derler, kimisine kaza derler, kimisine sekteyi kat derler, kimisine bilmem ne derler, patlamış derler, şatlamış derler. Bakarsın bir anda gider artık insan. Bunun hiç kimsenin bildiği yok. Binaenaleyh herkes her an için hazır olmak mecburiyetindedir. Dünya muhakkak bitecek. Ne kadar itinalı olursan ol, 70-80 ve felat salin amin. Ondan sonra ahiret. Ahiretin için ne yaptın? Namaz yok. Oruç da yok. Bir şey de yok. Ahirete böyle bomboş gitmek ne kadar büyük acılı bir şey. Men ca'e bil hasene felehu aşru emsaliha. Her kim ne şekilde olursa olsun bir hayır yaptığında buna mükafat en azı ondur. Çoğunun hududu yoktur. Azı on, çoğunun hududu yoktur. Allah. Hemen yüvefes sabire ecrüm bir gayri hesap. Bu onlara verilen ecrilerde hesap yok yani. Ve salavat beş vakit namaz diliyoruz ya. Salavat beş vakit. Kefaretin lima beynühünne. Bak ne kadar Allah-u Teala'nın lütfuna uğramış bahtiyarlarız elhamdülillah. Cuma'dan cumaya bir kere af oluyor. Sonra sabahı kıldık. Öğleye kadar bir kusur daha yaptık. Kebair olmamak şartıyla. Ufak tefek kusurlar. Öğle namazını kılar kılmaz. Bunlar da affolsun. Siliniyor defterimizden. Kefar. Kılmazsak bunlar üzerimizde böyle. Nasıl lambanın şişesini silmeyiz. Eskiden gaz lambaları yakardık ya. Onun şişesi her gün silinirdi. Onu silmeyince garara garara artık ışık vermez hale gelir. İşte bu namaz kılmaya kılmaya gönül öyle bir kararır ki artık sağının solunu görecek hali kalmaz insanın. لِأَنَّ اللّٰهَ قَالَ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ وَزَعَلْكَ ذِكْرًا Bir alimindir. Biz zâkir. Hasenat sabun gibidir. Hasenat sabun gibidir. يُزْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ Seyyiatı nasıl sabun bizim vücudumuzun kirlerini gideriyorsa haseneler de bizim günahlarımızı giderir yani günah cihetinden. Bu da böyledir. Onun için el-cümmu'ati El-Cüm'atü, Cuma, hakku vacibün. Şimdi sabahleyin çok acı bir hadise dinledim de. Cuma günü elhamdülillah camilerimiz doluyor. Doluyor ama bu dışarıdakine nispet, dışarıdaki camiye girmeyenlerle nispet edilince çok az oluyor. Yani biz camiye cemaat gördük, koltuklarımız kabarıyor elhamdülillah. Müslüman çok diyoruz. Fakat sen 3 milyon insanı şimdi... ne karşı kılanları bir hesaba kat, pek az düşüyormuş, %1'e düşüyormuş yani. Bu elbette ne kadar acı. Bizim genç evlatlarımız bir kere gelemiyorlar. Çünkü hepsi tahsil şeysinde. Devletindeler. Tahsil devletinde olduğu için cumaya gelemiyorlar. Sonra birçok işçilerimiz iş sahalarında gelemiyorlar. Birçok erbabı ticaret, bir türlü ticareti bırakıp ayrılamıyorlar. Gelen işte biraz imanı kuvvetli, biraz da işte dinine aşık ki pek az kalıyor o. Nispete nispet göre pek az kalıyor. Onun için el cumu'atı, niçin cumada bu kadar çok ehemmiyet veriliyor biliyor musunuz? Cumada şimdi herkes her gün vaaz dinleyemez, nasihat dinleyemez. Cuma'da bir kere kesret var. Çok cemaat var. Her gün mesela bir iki saat cemaat bulunuyor. Fakat cuma camiler doluyor cumada. Camiler dolunca cemaat ne kadar çok olursa rahmet-i ilahi o kadar bol olur. Bir. İkincisi hutbe dediğimiz vaaz-ı nasihat ihtiva eden kısım kısa da olsa her müminin kulağına güzel girer. Vaaz-ı nasihat. Vaaz-ı nasihatı herkes dinleyemez ki. Vaaz-ı nasihat işi olmayacak. Gücü olmayacak, bizi kuru vaaz-ı nasihat deneyecek. Ama Cuma'nın farziyetine mebni muhakkak camiye girecek. Cuma kılınıncaya kadar efendim bu vaaz-ı nasihatı dinlemekte mükellef. Dininden bir eksikliği öğrenirse yahut bir fazlalık öğrenirse bu onun için kafi gelir. Bundan dolayı el cum'atü hakkun vacibün ala külli müslümin. Her Müslümana bu Cuma vaciptir, yani farz-ı ayındır demek. Farz-ı ayın deyince yine geçenki ders hatırıma geldi. Farz-ı ayın iki türlü farzımız var. Farz-ı ayın farz-ı kifaya. Farz-ı ayın beş vakit emrolunduğumuz ibadetler, oruçlar, cumalar vesaire. Buna farz-ı ayın deriz ki herkes bunu yapmakla mükelleftir. Bir de farz-ı kifaya var ki işte cenaze namazları gibi bir miktar insan onu kılınca diğerlerinden o külfet kalkar. Mesuliyet de kalkar. Cuma namazı kıldı, cenaze namazı kıldığında gibi. Şimdi bu farzları da ikiye bölmüşler, bu farz ayınları da ikiye bölmüşler. Birisi farz-ı daim, birisi farz-ı muvakkat. Farz-ı daim sadakattır, sadakattır. Sadakata olan hali kadar farz-ı muvakkatı makbuldür. Sadakata olan eksikliğe kadar da farzı da muvakkati eksik. Yani beş vakit kıldığımız farzın makbuliyeti bizdeki doğruluğa bağlı. Doğruluğumuz nispetinden namazımız makbul, yamıklığımız nispetinden namazımıza şeye düşer. Terkiye düşer. Onun için en önem vereceğimiz şey sadakatı elden bırakmamak. Doğruluğu elden bırakmamak. Daima hakkın rızası nerede? Onu aramakla mükellefiz. Hakkın rızasına uygun olan yerlerde bulunur. Hakkın rızasının harcında olan her şeyden uzak kalma. Hakkın rızasının harcında olan şeylerden bazı ayetlerde Cenab-ı Hak kendisinin bizzat bunlara mu'in olduğunu beyan edir. İnnallaha ma'al müttek. Ma'a kelimesi bu kulumla, müttaki olan kulumlayım diyor Cenab-ı Hak. Hepimiz de der ama bunlara hususiyeti var. Müttaki mi? Allah ben onunlayım diyor. Yani onun nasırı, hafızı, hamizi, her şeysi benim. Ona benim taht emniyetimde. İnnallah ma'as-sabirin. Bir de bu sabir kullarımla beraberimdir. Ma'al-muhsinin bir de muhsin kullarımla. Hazreti Ebu Bekir'in sıfatını takılmış bahtiyarların zümresine girmeye çalışan bahtiyarlar. Onun için vekûnû ma'as-sâdikîn. Bir de onun emrine bak. Sadıklar en büyük Allah-u Teala sevdiği şeylerden en birisi sıdık. Sadıklarla beraber olunuz diye bize tavsiyede bulunuyor. Sadıklarla beraber sadık adamları bulunuz ve onlarla beraber olunuz. Çünkü onların sıdık halleri size de sirayet eder. Ateşin içine giren demire ateş sirayet ettiği gibi. Ne yapıyor ateş? Bu demiri, kara demiri kızartıyor. Ateşin hali buna geçer de. Müminin hali de bir yerine geçer. İyi insanların yanında oturursan onların iyiliği sana geçer. Kötü insanların arasında bulursan kötülükleri sana geçer. Onun için Allah-u Teala ma'as-sadikin diyor. İyilerin yanında oturun ki iyilikleri size geçsin İyiliklerle olunuz, iyilerle olunuz ki, sadıklarla olunuz ki, siz de eshab-ı sıdıktan olasınız dolayısıyla. Şimdi ormanlarımızı söylerler. Ormanlar rahmetin yağmasına sebep olur derler. Niçin? O ağaçlar kocaman kocaman, çok bir sürü. İşte bulutların celbeder ve yağmurun da yağmasına vesile olur derler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine-i Münevre'ye geldiği vakitte çıkmış hastalığı pek yoktu. Ashab-ı kiram şikayette bulundular. Sana sıkma malum en abi hastalık. Resul-i Ekrem derhal ağaç tuttirdi Medine-i Münevre'ye. Bu ağaç sebebiyle oraya güzel havalar geldi. Bu hastalık da ortadan çekildi gitti. Şimdi hem böyle güzel havayı celbeder hem de bulutların gelmeyle yağmurun yağmasına sebep olan kuru bir ağaçtır, ağaç yani. Ağaçlar bir araya gelince ona orman diyoruz. İnsanlar da bir araya gelince Allah'ın rahmetini nasıl çekmez? Senin bir mıknatıs demirin şimşeği çekiyor da, efendim, bir ağacın yağmuru çekiyor da Allah'ın sevgili mümin kulları bir araya gelince rahmet-i ilahi nazil olmasın olur mu? İşte o cumalarda, o bayramlarda, o arefelerde topluluk mesvesini rahmet-i ilahi böyle insanların üzerini istila eder, saplar. Saplar. Bazı işte camilerimizde okunan zikirler, tesbihler vesaireler dolayısıyla bu fevkalade bir şekilde tecelli eder. Bundan dolayı toplu olan Müslümanların arasında sadıklar da vardır. Biz hepimiz sadık değilsek de sadıklar da içimizde olduğundan dolayı o sadıkların sadakati dolayısıyla hem rahmet-i ilahiyle o sadakatten bizi de bir parçacık geliverirse yaşadık. Bahtiyarlık orada. Şimdi el-cum'ati hakku vacibin ala külli müslim. Şimdi buluğa eren, müslimliğin de buluğa eren herkes ta artık esyalının son derecede yürüyemeyecek derecede giden herkese vaciptir. Vaciptir burada farz-ı tabi. Farz-ı tabi. Fî cemaatin malum ya cuma cemaatsiz olmaz. Belikli namazlar imkan olmadığı takdirde evimizde, dükkanımızda yahut bulunduğumuz yerde kılmak suretiyle borcumuzu ödemiş olabiliriz. Ama cuma cemaatsiz olmaz. Mutlaka cemaatin olduğu bir yeri bulacağız. Cemaat ne kadar kalabalıksa o kadar çok sevap olur. Rahmet-i İlahi olsun. Her yerde böyle bol cemaati bulmak da mümkün değildir. Cuma'da oldu. İlla erbaatin. Dört kişi var mı? Biri imam. Üç de cemaat. Var mı? Var. Cuma kılınacak orada. Başka kimse yok. Ne yapalım? Bir sevap dolayısıyla herkes bir işe dağılmış. Kimse bulunmuyor mesela. Üç kişiyi bulduk muydu? Cuma orada tahakkuk eder. Yalnız abdin memlukin, Arabistan'da köleler vardır. Abdin memluk, memluk derler, köle derler. O köleler müstesnadır. Kölelerle cemaat tahakkuk etmez. Köleye cemaat tahakkuk eder de köleye borç değil. Köleye cuma borç değil. Beş vakit namaz borçtan cumaya gelmesi farz değil ona. Fırsat bulursa gelirse mevcut olur. Gelmediğinden dolayı mesul değildir. Buraya dikkat edecek misiniz lütfen? Birisi de evin ra'esin, kadıyet kadına da boş değil. Niçin? Bunların efendileri var. Efendilerinin hakkına Cenab-ı Hakk'ın hakkına, efendisinin hakkı Cenab-ı Hakk'ın hakkına tekaddüm ediyor. Sen efendinin hakkını ödemekle memursun. Allah-u Teala senden bunu affetti diyor. Kadının efendisine karşı olan hakkının büyüklüğünü buradan anlayabilir misiniz ben? Onun için kadınlarımızı, evlatlarımızı yetiştirirken onlara kocalarına karşı yapacağı hürmeti ve itaati de öğretmek lazım. Onları da tavsiye etmek lazım. Geçinmelerinin yolları nasıl olduğunu anlatmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz'in bu usta kocaman bir tavsiyesi vardır ama hatırımda yok. Bir tanesi kalmış hatırımdan. Sen kül ol ki o da sana ocak olsun. Şunu ol ki o da sana bu olsun diyerekten böyle tavsiyeleri vardır. Demek ki köleler ve kadınlar ve çocuklar bir de hastalar bundan müstesnadır. Diğerleri için hep bir misafir de öyle güzel müstesnadır. Diğer bütün insanlara farz olan cuma tahakkuk etmiştir. Etmediği takdirde 3 cuma birbiri üzerine gelmezse münafıklık derslerine yazılırmış. Buradan artık nasıl sürdürür bilmem. Yine cuma hakkında diğer hadisler var da. Onlar da geldik dersimize kalsın. Allah kusurumuzu affetsin. Tevfikat sana dani sana söylesin. Cuma namazlarına ve cemaatle kılınan namazlara bazı sabah ve yatsı namazlarına sabah ve yatsı namazlarındaki cemaate devam edebilmek devlet şerefine, şerefini Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'e bizlerde ihsan buyursun. El-Fatiha. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أنزلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr-i mesubatı sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin ve bil cümle Peygamber-i Azam Hazretleri'nin evlat, ezvac, eshab, etvalarının ve bu ana kadar geçmiş olan bil cümle mümin, müminat ve meşayih-i izam Hazretleri'yle beraber memleketimizin medarı, iftiharı, Eyüp Sultan Hazretleri'nin ruhuyla, bilumum Ashab-ı Güzin, Rıdvanullahi Teala Alemin Hazretleri'nin ruhuyla, salatı ile mazide ruhlarıyla, İskender Paşa'nın ruhuyla, bilumum Ashab-ı Hayrat'ın ruhlarıyla, bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizden ve bu hatimleri okuyan kardeşlerimizden, geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik Mevla vasıl. Cümlesinin ruhlarını mesrur, kabirlerine pürnur, makamlarına âli, derecelerini yüksek edip seyyiatlarını ve seyyiatlarımızda hasenatı tedil eyle. Bizler de ki onlar gibi bu dar-ı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır. Asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Mevlid ayı hürmetine bir dahi eşhedü en la illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Aşk ile bir dahi eşhedü en la illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Kelime-i Tayyibe-i Münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp gözlümeyi Mevla cümle ümmeti Muhammed'e Hasaten biz aciz kullarını da lütfü ihsan eyle. Allahümme ec'alna minet tevvabin. Ec'alna minel mutatahhirin. Ec'alna min ibadikes salihin. Ec'alna minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahzun. Allahümme ehdina min indik. وافض علينا من فضلك واشبي علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه بحرمه الفاتحه